بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقته الفائزين، أما بعد. قال الإمام البيقوني رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. كل ما لب داي وختي نياري مير موي العالي والنازل. العالي والنازل منو كل ما لب لو خمنا قلت نيونو رجال اي غورم موي سي سند بي سي اسناد بي كوكو على لول فيتي نكو مانام لول لا ني وخ علو الاسناد wa dhidduhu manam kon dañ nan isnadun ali lolou lañ wax lolou manam cyallale gi dafa kawé dafa fété kaw wa dhidduhu safan ba moy su nit ñi bëré ci ana isnad bi zaaka alladhi lolou moy li nga xamne qad nazala dafa wacc moy isnadun nazil kon lolou lañu sa yu nit ñi newé loolu aali lañ ko tudde su nit ñi béré hein nazil lañ ko tudde su fekente ne motax borom xam xam yi hatta ci bir nitu tasawufi wala anhum dañuy faral di wax ne man dañuy faral di bëgg loolu non isnad bo xam ni isnadul aali la mais loolu ci borom xam xam hadith la uppe borom xam hadith ñoom dañu gën di bëgg isnad hali uluul isnad su ko defé ñoom te gi gëna neew mais aussi ñu gëna jégué yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que jégué yenente bi sallallahu alayhi wasallam barké la jégué ab imam bu mak masalan lool tamit uluul la manam ak kawelo bu reuy reuy bo xam tane bu am solo la sauf que mitu tasawufi amna ñu bari tamit ci ñoom ño xamantene liñuy bayyi xel moy al nuzul mom mo upp doole ci ñom ñom dañuy wax ne lu nit ñi gëna bari manam intermédiaire bi lu mu gëna bari manam nit ñi am barké dañuy gëna bari té bu boba barké bi tamit dé da di gëna bari ha nga tatal lool yépp ok nga tatal lool yépp wa ala kul hal même su fekkente ne par exemple sik neeku ci ne jégué ku mag ko xolo yenenbi sallallahu alayhi wasallam masal nga jégué ko wala si cheikh abdou tidiane radhiyallahu anhu etc par exemple lool ñom loolu di gëna jégué sik neeku ci ne manam barké bi nga xamantene mom mo ne ca ñom di la gëna jégué ala kulli hal bu fekkente ne dal manam loolu yëpp ci yene bi nak légui dal lay daal ay su fekkante ne da nga gis ne boko gëna jégué ci ngui koy gëna manam jégéñ gi day gëna barké bi day gëna reuy lolu ben la wala bok nga gën ko jégué day tax njumte gi gëna touti par exemple day tax mbir mi gëna neex tak non seulement njumte gi ci ni ngay netalé affaire bi mais day tax tamit lan manam njumte manam barké bi day gëna bari jégéñ gi day gëna reuy mais aussi njumte gi ci tak gi rek déjà day gëna ko ce isna voilà hein mo ko ce sincère wa voilà day gëna yomb ok mokal gi day gëna yomb voilà légui day xam tamit benen affaire moy borom xom xom yi rahmatullah alayhim dañu takalé ulul isnad khala as-Suyuti rahimahullah mathal lim on asuyuti bon lolou dina ci ñew ci limu wax inshallah way nañu ñew d'abord ci li an-nabhani wa rahimahullah dafne borom xam xam yi rahimahullah dafne fasana du min haythu huwa fil ulwi wan nuzul yanqasimu ila khamsat aqsam manam isnab boko xole ci al-ulwi kawe wan nuzul ak guacc manam dafa takaliko yanqasimu dafa tak dafa xajalo manam jëm ci juroomi xat kon bu ñëk bi moy li ñu wax al mutlaq moy al ulu al mutlaq moy lan moy jégué gi ñu jégué yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci anam go xamantene day gëna gaaw yegg da ngay gëna gaaw bu manam yow boy lim sey nit kenen di lim nit benen isnad bi wala bok nga lim am benen isnad di lim par rapport ak benen isnad da ngay gis isnad bi day gëna gatt digënté bi day gëna gatt kon lool mom moy isnadu manam uluwul mutlaq wala mais lool moy su fekkenté cyallale gi yépp wirna wala mais su fekké dana cyallale wiruñu mom nuzul manam isnadun nazil mo gën bu cyallale gi manam bu dé bobu cyallale wirna té cyallale bi nga xamanténi isnad bi ali la wiru rawatina su fekké té dafa am ko xamanténi mom manam day faral di wax lo xamné tax ko nek deug deug kon lol mom moy benn bi amna luñu wax al ulu nisbi nisbi wa moy lo xamne aw manam relatif la wala an nisbi wala moy lol moy lo xamne dafa relatif dal ci jégué moy nga jégué benn imam ci imam hadisi borom nek borom melaw kawé comme par exemple ko xamne mom hafid la man al hifd lañ koy wax wala bok ad dabt manam moy da fay taktul bu baax wala bok mu def muy borom tasnif manam muy faral di bind ay téré ak yenen yu mel yu dul lolu ci ay melo yu mag yo xamantene day waral ñu mëna notal manam day waral ak notal dal comme imam malik comme shouba comme thawr imam sufyan ath-thawri comme imam ash-shafi comme imam al-bukhari comme imam muslim ak ñu melna ñom rahmatullah alayhim manam loolu digënd jégué ni par exemple man sahih al-bukhari isna bu gëna gatt la ci yor par exemple donc amna ay hadith yu nekk ci sahih al-bukhari yo xamantene amna benen isnad bu gu gëna gatt soko jaayere won ci benen yoon mais loolu mom lañu wax han al-ulu nisbi parce que c'est selon yow par rapport ak benn imam amna ko mo gëna jëg ñoom tuddi amna ñu xam mo la gëna jëg imam bi waaw kay bi nga xam amna notoriété ci xam xam ba voilà moy nisbi voilà moy nisbi comme imam an-nazifi rahimahullah par exemple xol cheikh mohammed ibn abd al-wahid an-nazifi radiyallahu anhu mom digëntem ak imam al-bukhari 13 personnes la digëntem voilà 13 personnes légui 13 personnes yoy ce qui fait que ni mom epogam manam mom même mom dafa japone mom moy isnad bi gëna gatt epogam en réalité non par exemple ñun suñu isnad par rapport ak imam ñun comme musafaha lañ def ak an-nazifi parce que 14 personnes la ci al ak al-bukhari 14 ce qui fait que manam mom ak suñu serigne ño tolo isnad ñu ayum ak seen serigne waaw sa ko yeen ak seen abou khari ci 14 personnes voilà yene yeen sambali alors que an-nazifi mom 13 personnes la ah d'accord andak voilà problème bi ma la waxon ci isnad bi nek ci mohammed ibn sina mais lolu tamit benen problème la bo xamné en tout cas mën nañ ko manam mën na jaaré won bét mënon na jaaré benen yoon bo xamné problème bobu du ko am voilà le même nombre mën nako am voilà nga donc lolu kon lolu mom moy benen isnad bi benen la amna benen isnad benen ulu bo xamné tamit ulu manam bobu nisbi la batay mais moy al muqayyad la manam ulul muqayyad la wa dagn ko teunk par rapport ak buñu solowe ñaari sahihi ak manam masalan ak ashab sunan arba moy voilà mo ñent sunan mom abu dawud tirmidhi nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhim moy lan moy tay par exemple su fekente ne dafa am ku solo ben hadith ci ben ci yoonu téré ben ci juroom ben téré moy akutubu sita sahih al bukhari sahih muslim sunan imam abu dawud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i sunan ibn majah rahmatullah alayhi yoy tam par exemple mu solowe même hadith bi ci benen yoon bo xamantene bu ko solowe ci benen yoon boba day nek ali mutlaqan man day am ulul mutlaq bin la waxon sank manam comme hadith ibn mas'ud radiyallahu an bimni ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne yawma kallama allah musa kana alayhi jubbatu sufin wa na'lan min jildin min jildi himarin mayit wa hadith bobu imam al hakim rahimahullah solo nako ci mustadrak al hafiz ibn hajar al haythami rahimahullah tudunako ci majmu zawaid hadith bobu dani bis bi yalla don wax ak musa alayhi salatu wassalam dafa amone jubba genre yere comme genre manteau lay man mais jubba c'est que day ab yere dal buñu xam mom jubba mom yere la buñu xam manam mom bu xamantene ci souf la ci len lañ ko defara souf am ñaari wa na'lani min jild himar wala ak ñaari dal wala yo xamne ci deru mbam mayit bu med lañ ko defara won par exemple hadith bobu non suko ben suñ ko solo won jaare ko ci juz'u ibn arafa juz'u moy jukki dafa am borom xoxo bi rahmatullah am dañuy bind tamit ay téré yo xamne dañ nan juz'u nangam comme li imam al-bukhari bin rahmalah juz'u qira'at khalf al-imam manam juz'u ben jukki bo xamne dakoy tar dakoy ci rek ci dako bind rek ay hadith yu mu dajale ci ben thème qira'at khalf al-imam moy jang biñu jang ginnam imam a par exemple juz'u ki ben ki ci af'al al-ibad wala moy muy wax ci walu dogal yalla dal jeufu jami wala bob tam ak yow mel nonu juste mom non lay del la moy ab djukki téré genre téré bu taw lay don bo xamne dang ci dalje rek hadith yu wax ci ben affaire principalement wala deng legui par exemple bu jaaron ci ibn arafa rahimahullah mom an mu jele ko ci khalaf ibn khalifa bobu par exemple isnad bobu non muy gëna gaaw muy gëna kawé ke bu ko jaaré won bu ko solo won ci hadith imam at-tirmidhi parce que imam at-tirmidhi tam solo na même hadith bi mu jele ko ci ali ibn hajar mu jele ko ci khalaf bobu ibn khalifa and ak né b mo am ulul nisbi hein mais bi mom mo am ulul mutlaq manam bi am ulul nisbi moy bu hadith tirmizi parce que au moins xam nañu imam at-tirmizi magna et cetera borom téré bu mag la borom voilà imam at-tirmizi imam rahimahullah ko xamne ken du laaj moy kan et cetera voilà ken par exemple du ñëw nan la ndax imam at-tirmizi mom ndax siqala wala yoy parce que imam at-tirmizi hafiz la siqa imam la hujja hein borom téré bu siiw sunanam dafa am solo borom xoxo wi dañ ko jappé comme bok ci juroom ben téré wala juroom sax téré yi nga xamné dañé ñoy yi gëna mag ci ñu talif ci sharia bi hein rahmatullah alayhi voilà voilà amala won et cetera rahmatullah alayhi voilà koku mo gëna mag ke ngay wax ibn arafa am ibn arafa da naka wala la rahmuhullah wala mom al hasan ibn arafa ibn yazid al abdi abu ali al baghdadi saduq la ci tabaqatul ashir la bok mi ngi genn aduna la 257 wala amna temeri at duna temeri at imam at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah solo nañ jeli ci mom manam solo nañ jeli ci voilà ci solo manam bok na ci nit ñi ñu solowé mais par intermédiaire motax ni no rawa lahu voilà lool la voilà li mom moy li imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah wax ci mom ci at-taqrib تقريب الراوي voilà non non non dedet tak dedet taqrib dedet taqrib taqrib boku tek taqrib ra taqrib rawi moy taqrib an-nawawi mo man tadrib rawi sharh taqrib an-nawawi taqrib rawi tam lañ wax taqrib bi atak parce que tahdhib la tahdhib at-tahdhib mom la def taqrib at-tahdhib voilà taqrib at-tahdhib moy sharh moy utir ibn hajar bi rahmahullah voilà parce que dafa am حافظ المزي رحمه الله دا فا بيندون بين نو نو كيكو جيتو الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله مو بيندون الكمال في معرفه الرجال ولا في اسماء الرجال مام تي نيان نوي رجال كمال بوب مكو بيندون لغي الحافظ المزي رحمه الله مو بيند تهذيب الكمال فوالا ordonné wat ko yok yenn affaire et cetera al hafid ibn hajar rahimahu allah dafa gis ne téré bobu dafa ruy torop mu dal koy résumé mais indi rek yi ëpp solo mais tout en laissant tarjuma nit ñi ci nek mu am solo torop batay muy tahzibul kamal manam muy tahzibut tahzib voilà tahzibut tahzib après nak mu dal koy jël résumé wat ko ba paré nak out ay expression yu am solo ay out ay tabaka par exemple légui roat yu au lieu mu def len né diw diwé sériñum ak ñi diw ci la solo ñi ñoy talibum yoy au lieu mu def nonu dafa classer nit ñi ci ay tabakat manam ay niveau voilà ay génération nak légui la classer nit ñi de telle sorte ko bu ñëla ci nangam génération sangam la bok rek nga xam waaw wi nomen rahimallah voilà kuñu tudal li ci bo xamé rek voilà bo xamé ki ban génération la bok rek da ngay xamné warna mëna solo ci diw parce que ñi sen génération ci nangam lañ yam ñi lañu gis gisunu ñi possibilité bobu yoyep donc mëna dal di comprendre waaw mu def ko en 12 tabaqat ba faré defat yene benen xétu tabaqa moy ci côté deugaray ak doye di ak doye di ñi solo affaire voilà voilà deug kon wax nañu 7 non de 3 voilà mon troisième voilà mutlaq ak nisbi voilà ak muqayyad dini voilà motax voilà manam bi motax comme al hafiz ibn دقيق العيد رحمه الله موم بارتي بي ني نتود موم علو التنزيل لاكو تودي ندا داي نيك بو فكانتني تي كوتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم داي نيك نازل بو جيم تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم كوم تي بو سولو حديث بي جارك تي امام الترمذي رحمه الله داي نيك حديث بو خامني نازل لاي دون تي كوتي يننتي بي salaam salaam mais ci côté tire bi nga xamne mom bop ci côté tire bu siw day nek xolum wala won nisbi ba be day nek kon ali ci côté bobu legui su ko defé mu am mu dajale xolul manam mu dajale an nazir ci côté salaam ak al ulu moy ulu won nisbi biñ waxon ci ñaarelu xat bi mu boole ñaar xet yep motax mom mu tudde ko ulu tanzil wala motax ci côté bi ci le lu ci bari ci ay muwafaqat ibdal musawat musafaha yoy ci lañuy amé lool nak dinañ ci ñew légui inshallah kon ñentelu xat bi moy ci holo moy jitu genn aduna ku solo jëlé ci sëriñum mais par rapport ak genn aduna keneen ku solo ci mim manam ci mim serigne bi lol moy par exemple tay ku degge sunan imam abu dawood ci az-zaki abdul azim kokku mo geuna kawé isnad ci ke ki nga xamantene mom mokoy degge manam ci wa parti bi moko degge ci an-najib al-harrani ak ci ki nga xamne daf ko degge ci an-najib ndax manam te ci ko degge ci an-najib al-harrani bobu mo gëna kawé isnad ki nga ko déggé ci ibn khatib al-mizza hein ak té kok tam 1 ak ci al fakhru ibn al bukhari donte ñom ñent ñi ñepp ñom ño solo we même hadith bi ci ibn tabarzat waye lan motax ñuy wax affaire wolo we ne boko deggone ci az-zakiy hein mom mo upp solo nga mo gëna solo ki mo gëna kay nga degg ci ko an najib parce que te an najib tamit nga déggé ko ci an najib mom mo gëna kawé ka nga déggé ko ci ñi ci dess parce que lan parce que jitu genn aduna gi la moy lan moy tay après dina la jox exemple ci sénégalais pour mu gëna yom voilà dégg parce que mom mo ñëk genn aduna wax nañ né nak à peu près il faut mu nek 50 ans am ñu né non 30 ans dana doy et cetera moy la moy tay par exemple Cheikh Saïd Nourou ak Serigne Hadi Touré ak Cheikh Hadi Abdou Aziz radhiyallahu ñom ñep am nañu li ñuy wax ñom ñep par exemple fekk nañ Cheikh Hadi Mal radhiyallahu légi tay man bu fekente ni dama dem tok jotay ak Cheikh Hadi Abdou Aziz radhiyallahu mu nekk ne mo déggé ci Serigne Hadi Mal nangam radhiyallahu koku xam nga koku alun mutalaq la mu ci paraphrase Cheikh Hadi Mal radhiyallahu parce que ben nit rek mo dox suñu digënté wouté na ak ki nga xamantene tay tay ki nga xamantene daf ko déggon ci par exemple Serigne Hadi Touré radhiyallahu wala bok ci Serigne Babacar nañ compare kuko déggé won tay ci Serigne Babacar radhiyallahu mom moné moko déggé ci Seydil Hadji Malik radhiyallahu mu nek même wax di digëtu Serigne Babacar ak Hadji Abdou Aziz radhiyallahu def na 40 ans biñu gënë addu seen gënë addu légui tay xéetu ulou bi moy man miko déggé ci Seydil Hadji Abdou Aziz radhiyallahu ben nit rek kama doxante digeunte ma Aladji Malik radhiyallahu mais kiko degge ci Serigne Babacar tamit non la mel ben nit rek ben nit la radhiyallahu jamia sauf que mom ulou dana am ben ulou fofu moy le fait que mom moko degge ci ko xamantene dafa jik genn aduna fouf ah oui d'accord mom ni mo fort voilà c'est à dire que ah lolu de est ce que du yok de yok deug ray voilà dina yok deug ray bi ci ben côté waaw ci côté bobu da yok deug ray bi parce que waxi mom jamono jëm gënay sam lu ko deug mom voilà doko ben li ñu tuddu gëni alu lan lolu lolu ñom al ulu taqaddum wafatu rawi lañ tuddu lay ko tudde ulu taqaddum wafatu rawi voilà deug amna benen ulu bo xamantene mom moy taqaddumu simaa'i wa moy ki nga xamantene mom moy ki ñeuk deg manam kenn tay ko xamantene ñom ñaar ñep ñoo bokk deggando ci sëriñ bi même hadith bi wala même téré bi hein waye ké mom moko ñëk digg ci sëriñ bi même bu féké mom momu jéggé na aduna manam lool moy parce que lool tamit ulu bobu amna solo parce que ki gëna parce que ça veut dire que koko gëna yagg ak sëriñ bi kiko ñëk digg ci sëriñ bi moy mo gëna yagg ak sëriñ bi lool lay ték kon ulu bobu tam day dëgeul manam mu day tax affaire bi gëna dëgeul parce que voilà parce que tay kenn du comparer ko xamantene tay par exemple nañ xol comparer Aladji Abdou tay la day nan ba xam par exemple wax ju Seigne Modou par exemple déggé ci Aladji Abdou la day nan mu déggé ko ci papam Cheikh Hadji Malik la day nan lolou té mom bu mu koy dégg jamono ju ñëk jël mënoko comparer ak ko xamné par exemple suñu jamono yu mujj yi la am mu dégg ko parce que non seulement mom mi ngi ko déggé ci mo gëna yagg ak sëriñ bi mo gëna takko ak mom souvent loolu tamit lay téki ba paré mom moko gëna manam le fait que mu ñëk ko dégg manam jamono joju mo ñëk gëna jégé yoy yëp dafa am solo waaw waaw sa li ko day wone ana ñaata temps la waji def ak ak mom voilà ba para day woné ñaata temps la waji préserver hadith bi waaw si si ak ñaata temps la ko gëna té voilà même bu fekkenté né mom mo jëk gën aduna ma mo mujjé gën aduna bok d'accord deng kon li gis nañ alul ki mutlaq wa jurum yi la gis nañ jurum yi wa ulul mutlaq ulul nisbi nisbi ulul ta'ul tamzid voilà ak ulul taqaddum fatur rawi wa kay ak ulul taqaddum siwa wa kay legui mu am ay terme yo xamantene mom lañ wax sank te yoy tamit dafa jigento ak ulul dafa am rapport ak ñom mo li ñu wax al muwafaq par exemple al muwafaqatu moy nga jokk ci serigne bi manam ci serigne kenn ci ñi nga xamne ñom ño talif tere yi ci luddul yoonu han ci luddul yoonam mom lool moy lan par exemple hadith bi imam al bukhari rahimahullah solo we jele ko ci muhammad ibn abdullah al ansari mu jele ko ci humayd mu jele ko ci anas mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam moone kitabullah al qisas tire yalla bi limu wax moy al qisas la loi du talion par exemple tay boko solo won ci juzul ansari lol tam mo manam baba da ngay la nek ko xamantene manam tay bu ben way ñewé solo ko ci juz imam al ansari day tolok imam al bukhari hein ci serignum le fait que mu am ulu manam mu day am ulu comme bi imam bukhari am oh d'accord mohammed ibn abdullah al ansari mom tam dafa am juz'o bimu bi def tire bi bimu def hadith bi soko solo we ci mom lolou ngay am da ngay am même ki bi parce que voilà d'accord da ngay tolo ak nan ak ak aussi wa kay voilà d'accord wa ngay ni muwafaq mo al muwafaqat al muwafaqat voilà voilà donc al muwafaqa mu ngi non mi ngi mel tamit hadith bo xam tane imam bukhari da ko solo jere ko ci qutayba an malik su fekkonté dafa am ko xamantene daf ko solo ci digënté manam ci yoonam bu boba day nek digënté ak qutayba day am 8 personnes hein légui su même hadith bi su ko kenen soloé jëlou ci abul abbas as-siraj day nek digënté ak qutayba jurom ñaar nit rek moy nek digënté ak qutayba ok comprendre lool moy muwafaq voilà gis nga suré da ko jaaré ci yoon imam bukhari lan lay am djuroom ñett personne digënté mak ko tayba voilà am ko su jaaré benen ci yoonu abul abbas as-siraj voilà day am 7 personnes 7 personnes di tobbo imam bukhari voilà muwafaq voilà ko bi di xobul bi ci bëgg bëgg da la xobul hein d'accord est wa legui tay même isnad bobu tay sok xolé comme manam mo legui mo am manam luñu wax al badalu wa al badal moy ak wéccé moy nga yexi ci serignu serignam lu démé nek niñ wax ci luñu wax ni comme tay su fekkenté na isnad biñu waxone exactement boko jaare won ci qa'na bi jele ko ci malik qa'na bi day nek badalu qutayba d'accord parce que ñom manam tay ñi ngi melni ku jele ne deg na ci diw mu jege ci alhaji abdouaziz mu dege ci alhaji malik c'est la même chose que tay boone won dege na ci diw mu dege ci seigne babakar mu dege ci alhaji malik seigne babakar badal la ci alhaji abdou d'accord voilà ok wa modal moy ñi nga xam tane ñoo la ñoo lay jokk ci voilà différentes personnes yi la mëna jokk ci moyen supérieur ba ci la wax ni voilà non il faut mo nek mum hadith bi wala même hadith bi wala même théorie bi voilà sudul lool rek du nek badal voilà voilà légui bu fekkenté dafa am luñu wax al musawat al musawat moy ñom ñaar ñep manam tay bo xolé ñaari sanad yépp nuro comme lima la wax sank ci imam an-nazifi ak par exemple ku melni cheikh salahuddin radiyallahu anhuma par exemple ñom ñaar ño tolo même isnad ba ci imam al-bukhari rahmatullah alayh lool lañu wax al musawat voilà légui pour jox la exemple bob mo gëna gaaw légui c'est ce qui fait que man tay manam kon man dama lima def ak imam al an-nazifi moy liñ wax al musafaha parce que c'est comme si dama ko dama parce que ki solo di jël ci keneen souvent comme dañuy nuyonté dañay tok yoy dañay bokku ci bokku jotaay fuñu mëna ndorté ak tok ak nuyo la motax ñu tuddé lool musafaha c'est à dire que comme li imam ash-shawkani imam ash-shawkani rahmalahu liko isna dama ak sahih imam al-bukhari bi geure gat bi geuna gat 8 personnes wala 9 personnes jappuma exactement wala mu nek 9 personnes légui imagine 9 personnes bobu alors que imam as-suyuti rahimahullah mom isnadam ak imam al-bukhari 8 personnes la d'accord ce qui fait que mom musafaha la def ak kan ak wa ash-shawkani mo def musafaha ak imam as-suyuti c'est à dire que c'est comme si imam al-bukhari imam ash-shawkani rahimahullah dafa solo directement ci imam as-suyuti ci bo xolé gattaayu hadith bi gattaayu tial rek d'accord motax comme si yow voilà mo solo voilà donc solo ci imam an-nazifi voilà c'est comme lool la voilà exactement lool moy musafaha alors que les moy al musawat ak ko fe mom comme par exemple Aisha wala nona radela Abu Hurayra Abdullah ibn Amr ibn al-As ñom ay badal lañ ci wayru lil afab min an-nar wa kay bay ñom ñep ay badal lañ voilà alors que musawat mo bu fekke ni yeen vous avez sen chaîne ni dafa identique voilà musafaha moy su fekke ni yow mom manam mom mënon na nek ci li ko jëlé quoi yow voilà légui fi mu am légui kon al ulu li mbolam liñ wax ci al ulu nak amna ci an-nazir non d'accord kon amna 5 yoyu léne 3 mbad yoyu ñu hein mo amna 5 yi ñu wax waaw yépp ay ñom tam ci ki yéek muqayyad yéek mutlaq yéek yow ñu amna ci voilà yoyep amna ci d'accord voilà lepp lu wax ci ulu rek amna ci nuzul d'accord voilà nuzul mutlaq nuzul nisbi voilà nuzul tanzil yoyep amna ci voilà et cetera taqaddum wa fatu rawi ak nuzul taqaddum sama' voilà legui mo am fi kon ben bu ñëk bi ben bir bo xamne man na baye xal moy liñuy wax borom xom bi di wax nan al isnadu khafifatun fadilatun min khasa'is hadhihi al umma isnad jakle la bu am ndariñ bu am ngeenel ci jakle bi la xet xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kesse mo am isnad yewri ak nasarani ñom amuñu isnad ludul xana lo xamantene aw dog wu re day am sen ci a un moment donné ci tialale waw ko ñu dog bu mak alors que ñun dañ koy garder insha allah ba yawm al qiyamah ba kérok yalla taxañ suuf ci insha allah dañ ko garder lolu motax nak comme abdullah ibn mubarak rahimahullah ta'ala al marwazi mom daf doon wax nan al isnad min ad din wa lawla al isnad la qala man sha'a ma sha'a isnad kay ci dine la bok nak manam ci xam xamu dine la bok ndax bu dul won isnad kenn ku ko neex day xol lu ko neex wax xol imam malik rahimahullah da dañ wax nan inna hadha al-ilm dinun fanzuru an man akhadhtum dinakum bi xam xam diine la manam ci ngay basé wu pour meuna def say appliquer sa diine kon nak xol len ana ci kan ngeen koy jëlé imam ibn mubarak rahmalahu don wax batay nan masalul ladhi yatlubu amra dinihi bila isnadin ka masalul ladhi yartaqi as-satha bila sulam ki nga xamantene misalu ki nga xamantene day sakku mbiru dinem te duko wutal isnad koku mom ak ki nga xamantene ñoy yek ci kaw plafond bi te wutul échelle ñoy am voilà worul mën na de imam as-sawri rahimahullah sufyan as-sawri rahimahullah daf ne fil isnadi daf wax ne fil isnadi salahul mu'min fa idha lam yakun ma'ahu silahun bi ayi shay'in yuqatilu al isnad silahul mu'min da wax ci mbiru isnad wa isnad silahul mu'min isnad moy jasi julit jasi wa nit ku yorul jasi mom ci lan lay ak lan lay xexé ding kon jakle bu mag la nit ñi yo manam motax manam neenal ko danaka ci neenal diine la bok doy dul ko bañ ko baye xel joxoko ben importance danaka ci neenal diine la bok rek mu tuddo trouver source originale yi nga xam tane mo nek ci yegul yeg na sama ni ko voilà alors que ñun mën nañu trouver suñu affaire originale ci motax même borom xam xam yi talu téré sax da ngay gis borom ñi manam talibi yi ak borom xoxo bi dañuy xirtelo pour am isnad manam pour solo ko ci ñom mo xam dañ koy déggé ci ñom mo xam dañ koy dañ koy jël ut tire bi gaw dem liriku seen kanam ñu dégg ko wala dañ koy dañuy jël ijaza bi waye mom fokk ñu jëmu ut isnad seen digënté ak téré bobu déjà le simple fait que mu am xam xam bi di jaar ci isnad moy kahraba bi mom lañ wax moy courant bi bi doxal bi nga xamantene ci la barké ak lèr di juggé hein ci génération yi di passanté di dem ci benen génération ci walu xam xam gis nga li ki di wax imam as-sawi borom hashabi al-jalalaini wax nako bim nan ci suma jumul ci aya bobu la rahmalahu ci aya bi nan ci sourate ahzab dal la nek no si inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi iznihi na'am aya bobu la wa sirajan muniran muy wax tamit ci affaire isnad muné d'ailleurs cheikh mohammed al-hamdi ash-shinqiti rahmalahu tam solo nako ci jeleno manam tokhol nako manam muy wax lu am solo muné bu ñëk ba dañuy wax né xam xam ci dënnu nit ñi la nekkon muné mais jamono yu mujj yi xam xam yi nekkutuñ ci dënnu nit ñi ci téré yi lañ né waye nak amna lu am solo lo xamanteni mëno fokk nga bayiko xam moy isnad yi mune motax isnad yi na nga fexé ba am ko bu ko defé barké xam xam bi mëna am ci yow yek ci yow lool moy barké xam xam day dess ci yow légui nak mu dess tiri nak nga sakku ci xam xam bu baax donté da ngay attention lool djublu wu ci ni da ngay doylu tiri voilà mom nga comme tak dañ ko bubil ko voilà ci sa effort voilà lim ci voilà c'est ça def ci sa effort ginnaw bi nga xamantene par exemple deg nga jang ci serigne yi base yi légui nak bu nangu serigne yi raw la non c'est vrai si si den nga base yi bu nangu ñu raw la ah dal nang non mais c'est vrai lolu ngay gis mais bo déggé ñu né la diw gisul ku melni mom lu muy téki non ma sam yépp dal moy mo raw ay sérignum dé gisul ku melni mom moy mom mo raw ay sérignum nu mu def ba raw sérignum moy ginnaw bi mu jangé ci mom dafa lan dafa ba am baabi manam dafa gis ci téré lu sérignum yi gisul manam dafa geustu borom xam xam yi lu ñu wax ci nangam nangam parce que mom légui amna capacité su gisé wax borom ko mu comprendre ko à sa juste valeur légui amna capacité bobu lool nak lañuy laaj nit ki jang ba am lool mais su fekente ne jangul li problème moy li doon problème moy day gis borom xam xam di wax nangam mom du xamné lool lañ wax comme tay fi imagine ñu wax ay musafa ak mu was musawat ak yoy ngay défé le diw diw da fekante ak ñu mu ta ci fi wa xam nga loolu du ñu le set pour nuyu la wa hein ñuy wax ay alu wo ki naaz hein ak ay nuzul yow do xam ni ñu wax da ngay def ak yegiti ko ak wacce la xam won ay yu sakana wa voilà kam nga lool la c'est que lool motax par exemple jang ci d'abord am solo mais sinon après lenen la après sinon xam xam mom lool la dal legui surtout jamono yu mujj yi parce que bu ñëk ba di déglu sérigne yoy mo ëppon doole mais legui ijaza yi ak jang ci téré yi mo ëpp doole ginnaw bi nga amé base mais bo amagul base nak del privilégié jangé voilà ba am base bi xamé yenn mbiri dal lol tamit day dal impliquer benen affaire moy li imam malik wa rahimahullah sank xolal ci kan ngoy jangé aussi parce que amna ñu xone bo jangé tamum dañ lay tardal rek duñ la wax dara lu am solo wala ñoom seen bop maîtriser wu ñaféré yalla ñu yalla sam kon ñaarël mbir bi moy talabul ulumi fi sanadi aw qidamu sama' ar-rawi aw wafat sanatin an salaf moy dañu wara sakku manam wala bok lol la salaf yi don def manam moy sakku ulul isnad wala bok ñu jëk déggé ci sen sériñi et cetera wala wa xol muhammad ibn aslam at-tusi rahimahullah da don wax nan qurbul isnad qurbun aw qala قربة الى الله عز وجل جيغن جيغا خا مني موم لا سا اسناد جيغن كوك اك جيغن يالا ولا بوك موني ولا بوك دا فوخنا اك جامو يالا لا وخنا دنجي ساكو جيغن يالا ها وا تا بوكنا ليكوي دغال كوم لي امام الحاكم واخ ne sak ulu sana ulu munat inna talab ulu sunnatun sahihatun neena sak ulu isnad neena kok mum sunna la bo xamne bu wir la mu laye ko ci hadith anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala anhu bi dimam ibn salabah radiyallahu anhu ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir degge ci mom directement li nga xamne mom la len yenenbi sallallahu alayhi wasallam yoni won ci ben way bim nan wala yoy yep nak par contre dañu préféré won baye affaire par exemple borom xam mom hadith fan lañ tek sen règle yi ni parce que ak règle yi ñu teurel yep amna fuñu ko tek ci alcorane ak sunna yep dañu préféré bañu ko indi ci début bi pour inshallah buñu ki sharh al-fiqh suite inshallah lepp lu ci aju ñu yaatal ko fofu non mais amnañ fuñu tek bu baax par exemple règle yi ñu teurel leene bala ñoo d'accord ni hadith sahih na du ñom rek ñoo tok di xalaat di réfléchir naan waaw ñun ni lañ koy comprendre li voilà du lool do fekk ne dafa am ay lu koy tek tele ci alcorane ak sunna allahu akbar lool mom motax ak yu mel non voilà ding benen mbir bi moy holo wul isnad mom mo gën ba mu dess na su fekente ne gaay yi nga xamne ñom ñoo nekk ci sanad bi dañoo gëna mëno ci sanadu nazil bi manam sanad bi nga xamne mom isnadu nazil la am ñom ñoo gëna woor ba paré ñoo ëpp ñoo gëna mëna mokal ba paré ñoo ëpp xam xamu fiqh dëng wala bok le fait que ci isnad bi nga xamantene mom moy nazil bi ñom ñëpp dañu dégg alors que isnad bi nga xamne mom moy ulou bi dégg gi woorul ci yu bari mais comme nima la ko waxal mujju jamono yu mujju lolu li ëpp solo moy moy ñom ñaar ñoy tolo degg gi ak ijaza bi ñoo tolo ci jamono yu mujju bam dess ci yenn hadith yi nga xamne comme lu demene ay musalsalun bil awwaliya wala ay yoon nga xamne musalsal bil mahabba ay comme par exemple yi am shabaka musalsal bil shabaka wala bil musafaha yoy non nga xamantene comme ah ak labsul khirqa yoy non labsul khirqa yoy nga xamantene mom yoy par exemple ñom ñoo yoy wax yi ñoy ëpp doole ijaza bi kessé voilà parce que voilà wax ji moy ëpp doole parce que pour que mbir mi répertorié wu la dal répercuté wu bok voilà deng deng ah kon voilà imam as-suyuti rahmalahu mom daf ni ci alfiyam bi daf ni waqad khassat waqad du waqad qad khassat al-ummat okay qad khassat al-ummat bil isnad wa huwa min ad-din bila tardadi par exemple parti bobu ibn salah indi ko ci muqaddimata niki nonu imam al-iraqi rahmalahu indi ko manam ne deug deug suñu xel wi dañ ko jagle la isnad nak te lolou ci diine la bok ci lu amul ben dengi dengi muna watalabul ulwi sunnatun wa man yufaddal an-nuzul anhuma fatan di sakko ulul isnad mom neena lolou sunna la kep ku gënalé lenen ku gënalé gëna wacc ci sun hein koku c'est parce que ñurul xal mi ñurul d'accord ah muna waqasamuhu khamsatan kama ra'aw qurbun ila an-nabiy aw imam naw bi nisbatin ila kitabin mu'tamad yunzalu law za min tariqihi warad fa in yasil wala manam juromi parti yi nga xamantene mom lañ xaj isnan mom la wax jege ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wala ci imam wala par rapport ak ben téré buñu sukkandiko hein bo xamantene budul won benen yoon bo jaar dang ci manam dana gëna bo jaaré ci benen yoon day gëna gatt alors que so jaaré ci téré bi mu gëna gudd et cetera moy juroomi xaji ñu joxal na muna fa in yasil li shaykhihi muwafaqa gis nga so waccion tay la iza min tariqi warat fa in yasil li shaykhihi koku muwafaqa la wa kon moy su ñewon ba ci serign bi koku muwafaqa la aw shaykhi shaykhin badalun budé serign la ngeen tollo manam yena tollo ba ci ab serign koku badal lañ koy wax aw wafaqa fi adadin wala bok ngeen depo ci lim fa huwa al musawat lolou moy al musawat bo len depo ci nombre de personnes wa wa in fardan yuzat bu fekente ne kenn rek la la yokal koku lolou lañ wax musafahatun fastabin wa fi adadin fa huwa al musawat wa in fardan yuzat musafahatin fastabin wa qidamul wafati ak jitu genn aduna aw 50 lolou kon dafa yeggale li nga xamne mom moy parti bi parti voilà moy qidamul wafati moy jurom kon ñettelu parti moy qidamul wafati aw 50 aaman taqassat aw siwa 20 gis nga wax nañ ni 50 ñi wax 30 ba 20 da wa qidamus sima'i voilà qidamus sima'i tamit def nako wax moy juromi parti yi ñu dox sax mune wan nuzulu wa qidamus sima'i wan nuzulu naqiduhu fa khamsatun maj'ul waaw wan nuzul nuzul mom naqiduhu moy safanam kok tam fa khamsatun maj'ul kok tam jurum lañ ko def munaw inna ma yuzammu ma lam yanjabir lakinnahu 'uluw ma'nan yaqtasir wa inna ma yuzammu ma lam yanjabir manam an nuzul def nako ngagne ga par rapport ak 'uluw manam def nako tutal par rapport ak al 'uluw mais moy fek amul luko manam luko meuna remplacer manam luy lo xamantene dal taxna bañu meuna xamne ha li mom motax nuzul bi geun uluw bi wala ñu tollo par exemple comme li ñu wax bu doy nit ñi nekk ci uluwul isnad bi comme tay xolal Cheikh Hadji Malick radhiyallahu anhu par exemple loolu appliquer li tax muy préférer par exemple di solo ci Cheikh Al Fahim yoro mu jël ci Cheikh Hadja Omar mu jël ci Cheikh Mohamedou Ghalay mu jël ci Cheikh Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu manam dafa xol nit ñi ci ne nit ñi la jox importance mais sinon amna isnad yu gëna gatt lool parce que amna isnad bo xamne ci Cheikh Mohamedou Bachir la joggé mu jël ci Cheikh Cherif Mohamedou Habib mu jël ci Cheikh Tidiane radhiyallahu bo gëna gatt mais mu nit ñi la jox importance ñi nekk ci isnad bele Cheikh Mohamedou Ghalay dafa jégué won Cheikh Tidiane radhiyallahu an nak mom lu upp 30 ans wala lu ko jégué manam au moins 30 ans wa lolu déjà Cheikh Mohamedou Ghalay radhiyallahu anhu khalifa la ñettel bi moy Cheikh Mohamedou Ghalay radhiyallahu anhu manam nit la ko jégué won Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu de telle sorte que Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu amna sax yo xamantene bu ko daan wax fokk mu ne mu laté ndax Cheikh Mohamedou Ghalay radhiyallahu anhu téwna té tout le temps sang Seyd Mohamedou Ghalay la ko wax wala Seyd Cherif Mohamedou Ghalay radhiyallahu anhu duko wax turum yoy yep ay mbir la yo xamantene ba paré mu bolé won ko ci ñinga xamantene ñom la garantie lon mais dañuy am fathul akbar et cetera manam kon yoy yep nga xamné ay ngeenel yu mak la yu Cherif Mohamedou Ghalay amul radhiyallahu anhu mu préfère benen bi kenen ki mo Cheikh Omar Al Fouti radhiyallahu anhu kenn du wax ay wiro kenn du ko la ha ha ki manu ci jamono ak li ci ginnawam wa Cheikh Omar radhiyallahu anhu tam mu préfère ko ak Cheikh Al Fahim mo yaw manam nga gis ne mom dafa préfère hein manam isnadu nazil bobu ngir lolou voilà tay isnad bo xamantene ci hadith la par exemple jaar na ci imam al bukhari par exemple mom ngay préférer sûrement ak isnad bo xamne jaarul ci kenn ci ashabu kutub sittah même bu dem hadith bi la mom dal mo en définitif do jël tant que amul lutax nga wara mëna préférer nazil da ngay préférer ali wa kay amé lu ragné ko ci ngi ni ci nazil nak voilà voilà par exemple tay bu fekkentene xolal motax kanati la way mo la joon wa basra ki wa kufa bok ay serigne bi fatena exactement kan la mais dañ leen won yeen amash an abi wa'il an abdullah mo leen geural wala sufyan an mansur an ibrahim an alqama an abdullah gaay nako amash an abi wa'il an abdullah parce que al amash sulayman ibn mihran al kali mu jele ci abu wa'il abdullah ibn shaqiq rahimahullah radiyallahu anhu mu jele ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu jele ci nabi sallallahu alayhi wasallam te ñom ñep ay ponkal lañ mais ay imam lañ mais hein mune bobu ngeen préférer wala bi ci dess gaay ne ko bobu lañ préférer mune len waw bi mom cheikhoun ki serigne la waye de ñi nga xamne ay khufaz ay fuqaha lañ ñoom ñep ci fiqh dañ ci rañé ko ak nek ay hafiz ay amirul mu'minin ci hadith ak ci fiqh en même temps nek ci hein ak ci tasawuf aussi mune len mais ñoo ñoo gëna deugul parce que soufyan moy as-sawri mu jere ci mansur ibn al-mu'tamir mu jere ci ibrahim ibn yazid an-nakhai mu jere ci al-qamah ibn qais an naqa mu jere ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ñu gëna foor sala ñu gëna foor ñu gëna foor ñi nga xam na rek ku ci nek mu ngi xulé wa loolu ta tamit loolu tamit taxna li tax fiqh shafi'i upp doole tuti parce que gaay yi ci nek dañu reuy tamit te moom tay bo xolé isnadu shafi'i wati wati yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci walu ci xam xam fiqh bok comparé à partir de Shafi'i Malik ngay dem da ngay dem ci Malik donc peut-être que bo xolé Maliki peut-être loolu lañ mëna wax d'accord loolu lañ mëna wax mais so xolé nit ñi nek ci isnad bi ci ñun par rapport bo jogé suñu génération dañuy gis Shafi'i ñoo gëna mag plus ko xam Shafi'i ñoo gëna mag li wax deug yalla xolal ñu Siyuti Ibn Hajar han ñaar ñepp sax Ibn Hajar ay tok al-Iraqi Hafiz al-Iraqi ad-Dimyati al-Maydumi ad-Dimyati han ñom An-Nawawi ñom Imam al-Haramayn han ñom Ghazali al-Qastalani tamit avant al-Qastalani ñom Imam al-Haramayn ak papam Al-Juwayni Al-Ghazali tudna wa ak ñeneen ak ñeneen ñu bare bare ak Tajuddin As-Subki tamit bien avant ak yenen mais ñoñu mom mi ñoñu ñoñu non ñom boy xol seen ñom seen isnad rek boko xolé rek day gis dafa ay mais ay personnalité rek ci mayo yépp nak xajar mom fu mbokk doon budu won ci fam ak ay compatri ay ki fa lay bokkuma xam yo fa lay sunu xajar mom fu mbokk la doon ko wa sauf que nak mazhab maliki moy mazhab mom mazhab qutbi ñom wa lolu wa lolu lolu lolu wala lolu mom wa lu ci ëpp tar ci qutbi dal ñom lolu lañ ko wax ci surtout jamono yu mujjii wa lolu dal mom mais motax nak deugural ne bi mazhab mo geul parce que ku ne la mazhab maliki mo raw yena mazhab mais du ko dako tek fu dako wax rek mais ku ne la mazhab shafi'i tam mo raw tout ça donc ko wax rek mais hanafiyé tamit lolou lañ wax parce que attention hanafiyé tamit sen isnad presque non la mel non si parce que hanafiyé si ak hanbali yi sam manam ñoom ñep dal vraiment am nañ ay ponkal ci jamono ju nek wa kenn ku ci nek vraiment am nañ ay ponkal ci jamono ju nek rahmatullah al jami' wa lolou motax imam as-suyuti rahmalahu dal ci tekne lakinnahu uluwu ma'na yaqtasir wa ana uluwu ma'na mum day tax ba ngagne biñu mënona ngagne lan nuzulu sanad bi manam nuzulu sanad amna way uluwu ma'na amna kon uluwu ma'na bi lañu préférer ci nuzulu sanad bi ci uluwu sanad bi wa moy ci walu mana rek hein ci voilà ci doole sens mom mo doole wa wa digeunte liko dalé fofu ba fiñu jéxalé lolu amul ci alfiyatu suyuti ni ci alfiyatu al-iraqi ni ci tassanam muqaddam nuna hibban muné moy bimna lakin nahu uluw ma'nan yaqtasir wal ibn hibban idha dara sanad min alimin yanzilu aw alin faqat fa in tara lil matn fal a'lamu wa in tara al isnad fal awamu lolo manam mune ibn hibban rahimahullah amna ben affaire bu am solo tekantal bu solo bu ci def moy bu sanad bi weur weur lo ci a borom xam xam han mune meme bu day wacc yan nazil la han graw bu kawé tamit manam bu fekente ne ci borom xam xam bu mak la jaar kok même bu nazilé mo gën alors que voilà wa même bu fekente ne jaaru fa nak bu aliyé tamit gënut mune motax boy xol matnu bi mom han mune waye nak nañ baye xel ben affaire su fekente ne yow matnu bi ngay xol manam mbir mi par exemple hadith bi yow da nga bëgg mbir mi deugër au moment où ay fuqaha rek ño nek ci isnad bi lool mo gën kon motax mu ne fa intara lil matni fal a'lam wa intara al isnada fal awam su fekente ne isnad bi rek ngay xol awam yu mum bax na manam meme ñu dul fuqaha yi yo graw mais su fekente ne matnu bi la mum ñeem ñum ñu upp doole النبهاني ورحمه الله تعالى نينا نينا فاقول ولله الحمد والمنه ولا فاني اروي مانام موم اني اروي صحيح امام البخاري باعلى سند يوجد اليوم من طريق شيخي واستاذ الشيخ صالح تي ولا اسناد بي غنا كاوي تي جامونو دي مي دوندو nena mi ngi koy solo ay manam ulul isnad lam ci sahih imam bukhari jere ko ci cheikh serignum cheikh faleh ibnu mohammed az-zahiri al-madani an sheikhihi gis nga mu jere ko ci an sheikhi abu abdullah as-sayyid mohammed ibn ali ibn sanusi al-khattabi ash-sharif al-hasani an al-mu'ammar abu al-mawahib al-mazini an al-mula ibrahim al-kawrani an al-mu'ammar abdullah al-lahuri al-madani an al-qutb an-nahrawani عن ابو الفتوح الطاوسي عن المعمر 300 سنه مانام كو خامنا دوننا 130 عام ها ما يوسف الهروي عن المعمر محمد ابن شاذبخت الفرغاني عن المعمر 143 سنه كوكو تامي دوننا 143 عام ابو لقمان يحيى ابن عمر الختلاني عن محمد ابن يوسف ابن مطر الفربري عن أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رضي الله عنه أبرم ويكو من يقول راجي رحمة المناني محمد ابن خلف ابن خلي محمد ابن خليفة النبهاني أروي صحيحا للبخاري عالي عن شيخنا فالح ذي الكمال عن شيخه محمد السنوسي فالمازني العالم الرئيسي عن شيخه الكوراني إبراهيم يتلوه عبد الله ذو التفهيم فالنهروالي القطب يرويه فعن أبي الفتوح الطاووسي أعني من يروي عن الباب يوسف الذي بالهروي شهرة ذي المحتذي عن ابن شاذبخت الفرغاني عن شيخه يحيى أبي لقمان عن الفربري عن البخاري فينتهي إلى النبي المختار صلى عليه الله ما دام القمر وما استحل محرم أو يعتمر صلى عليه الله ما حاذ الفضاء أو غرد الطير على غصن الغضاء Voilà. C'est bon, je ne peux pas faire pour nous. Ok. Voilà, maintenant, je peux dire que c'est un septembre, c'est un wafa. Je peux dire que le Cheikh Al-Shawi et le Cheikh Al-Amawi, c'est ce qu'on appelle An-Nahrawali. Nous sommes An-Nahrawali. Nous sommes sur le Sahel Bahara et Mouata, sur Abul Fatah, sur Amul Ben. Tekantal manam bu mu jele ci abul ala wa ala kulli hal an-nahrawani dañ wax tan an-nahrawani al-qutb an-nahrawani te amana an-nahrawani mo gëna deugat an-nahrawali ndax téré mi loolu la ci gis an-nahrawani téré bu bind dina mu ben téré bu mëna ci ngeenelu medina medina la nekkon ah medina mu na wax ta qutb la won mom القطب النهر واس رحمه الله رحمة الله سبحانه ما ومم نحن أمنا بين تير بوم دف شيء سبت بين كي إجازة أمي ما أمك يب تي تيرني أكسيني سبتي def na ko ci sabt mom bu mu tuddé salasul aqyan min asanir muhammad ibn khalifat an-nabhani wa mom bindu na ben téré bu mu tuddé non ya nga mune legui mu am benn affaire tam yo xam dal ay mbir yo xam tam matna baye xel dal mune suñu serigne bi cheikhuna cheikh faleh ci te sabt bi nga xamantene mom lañu ijazal mom lañu ijazal bi mu tuddé husnul wafa li ikhwani safa mune al kirmani waxna ci sharh bi mi sharh al bukhari rahmalahu ne tere bi amul adjoowul ci par exemple ñu xol ba xam nit ñi ci nek worna wala digëntem ak digënté yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax seenu maadoté saxna comme ni nga xamantene tamit soxlawul ñuy xam li dox suñu digënté ak téré ak borom téré bi voilà comme tay soxlawul ñuy xam par exemple suñu isnad digënté ak sax ak imam bukhari rahimahullah nit ñi fa nek wa yal wa rawati na ñu soxlawul sax ñuy xam ñan la wala lan la ndax wa rawatina yalla tere ñuy sax jema xam ndax mandu nañu ak wër nañu ak yoy ndax wër gi nga xamantene mom la wër ne imam al bukhari rahmalahu mo bind sahih bi par exemple koku mutawatir la wa lool dafa siw si way bo xamne kenn mënu ko wédde deug nga kon nak mune nak sauf ke rek ne isnad dafa bok ci particularité xet bi kon nak yello na ñuy samonté isnad bu yoy non ngir roya ko ñi nga xamne ñoy mag ñu bax ni ak tamit ngir mëna samonté ak wattu li nga xamne mom moy gogu teranga gu mag gi ñu suñu borom defal subhanahu wa ta'ala lool tamit mom lañ wax ci yenen téré hadith yépp ak yenen yu dul ñoy manam kon li ëpp solo rek mom moy ñu xol ba xam téré bi niñ ko bindé bax na ndax defu ñu ay erreur ci impression bi ndax yoy dal mom mo mata baye xel ak ségg ko wala lolu likuy di moy qualité téré voilà lolu qualité téré ki bi rek la voilà mais amma téré bi ci jëm bopam isnad yak yoy mom nekul lo xamantene tamit lu prioritaire la dal sauf que rek ngeenel gi nak mi ngi fi wa voilà aywa legui mu dugg ci benen parti moy al mawquf munawama adaftahu ila al ashab min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukir lepp wama adaftahu lepp lo xamna askan na nga ko ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy wax muy jëf koku mawquf lañ koy wax lolu jarruñu ci kiwat parce que ha lolu leralon nañ ko leral go xamne biñuy gis lan ha ñu gis determine wa mo ci debut biñuy xiri bal yoon moko ci bir sarabe amna ben moment buñ ko gisé tamit min ñi wax affaire marfu wa waaw ak maqdwa wax na tamit mawquf wa ay fahawi wa wa ba fa waxon nañ tamit kañ lañuy wax ne mawquf bi amna hukmu rafa wala wala kon tekantal yoy mom leer na mom jarul ñu ci delu soor walillahi alhamdu wal minna dëng légui kon ñu dem ci benen parti bi moy al mursal ak al gharib mom la dajalé ci benn bayt wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa qul gharib ma rawa rawin faqat wa mursal bo degge mursal moy minu ci mom as-sahabi sahabay saqat mo ci lor wa qul waxal ne gharibun lutum ranke moy ma lo xamne rawa da ko solo rawin ben nit faqat kesse gharib tamit gisone nagn ko gisone nagn ko biñuy gis lan aziz ak mashhur azizun marwithnaini aw thalatha mashhuru marwin fawqa ma thalatha lolou gisone nagn lan moy gharib ak yi ci adju ha walillahi alhamdu wal minna mais dina am yo xamantene dinañ ci am ben tekantal bu ndaw inshallah wala leral bu ndaw legui ñu xol mursal kon mursal moy lo xamantene mom neena mom moy ma sahabi minhu saqat moy al hadithul mursal huwa ma saqata minhu sahabi wal gharib ma rawahu rawin wahid ken rak ko solo legui xam nga sanad waxon nañ la neela moy yoon biñu jaar pour yex ci wax di deug deug ci hadith bi su fekenteene yep dañu jokkolo lolou mutassil lañ koy tuddé su amé ben problème ci digënté bi lolou mu ko téx lañ koy tuddé ndax inqitaab rot gog nga xamné ben nit day rot nak ci sanad bi legui dafa am lo xamantene mom lañ wax muallaq lan moy muallaq muallaq moy man mané imam al-bukhari nena hadathana abdullah ibn zubayr al-humaydi mun hadathana qala hadathana sufyan qala hadathana yahya ibn sa'id qala na'a an محمد ابن ابراهيم التيمي عن القمر ابن ابي وقاص عن كان قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو على المنبر يقول منا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه امام البخاري موكو سوتو موتاخ رحمه الله امام البخاري مو سوتو بروير فاتيبي عندك في مسند الحميدي مانام تيري بي مو سولو سي امام الحميدي با تخ مو واخ مو نيتالي حديث بي امام الحميدي رتلول بارتي بوبو Imam Bukhari mom moko rotal motax ñu ne Imam Bukhari lan motax mu rotal ko ñu ne parce que dafa bind téré bi manam bi mi bind téré bi bugul tag bopom dama bëgg wax ne ah na may tuddu ko bo moy jour aduna tax ma jokk wala lenen motax mu rotal fa man kaana fi jëra la lay wa rasulih Allahu akbar ah iski wala mu rotal parti bobu Est-ce que... Rahimahullah, rahmatullah. Imam al-Bukhari, il est là, radiyallahu anhu. Il est fort. Radiyallahu ta'ala. Chut. Mais on a fait un film indi exhaustivement. Voilà, film indi l'ép. Indi n'a qu'il y a 9 parties, 9 parties de hadith, qui est sahih. Hadith bon. Voilà. Deng. Donc, le fait que moi, je dis moy wa man sama isnad ak bukhari na pour hadith bi lol mom mo indi lol moy muallaq lol legui jeuf ji mom lañ wax ta'liq buñ nan rawal bukhari hada al hadith ta'liqan imam al bukhari solo na hadith bi ta'liqan lol lay tek moy muallaq moy digeunte moy dafa netale hadith bi sans indi isnad bi daf ne diw neena par exemple mo ne qala ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangam bu koy imam bukhari waxe rahimahullah moy digeunte mo ibn abbas dafa dindi parti bob manam bu fekke premier personne bi la dindi manam ben nit kesse la dindi ci isnad bi mais liko dalé ci mom la manam ci walam mais benen parti bi yepp jokkolo lolou ta'liq muallaq lañ koy tudde d'accord yaangi deg manam kon ci côté ki solo mbir bi su dé début bi il faut que mu nek début bi d'accord faut mu nek début bi voilà manam mom serignum la dur tuddu légui nombre de personnes bu mu ñak tudd rek lolu mo alaq la tudd comme tay buñ né comme ni borom téré di yu mujjii yenn par exemple di bindé ñi teunk comme bulughul maram comme téré bi ci dess am da tul ahkam et cetera comme buñ né an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam dadi wax lolu mo alaq la alors que tay bu ma jëlone rek sama ben serigne rek ma dégager ko ma dindi ko tek exactement mom serigne bi ci tego dal ni serigne bo wone neena jëlone ci diiw ak diiw ak diiw ba ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lolu tam mo alaq la d'accord kon mo alaq pour mu meuna nek moy ndax dañ ko lonk manam man jokalewuma mbir mi ci appart de man dama ko lonk lolu mom moy mo alaq mom la imam as-suyuti rahimahullah ta'ala dono ha ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq iski mi ki mo for ci mom no problème mi dañi hein mo fon jol tay xobul la man voilà lola tax mu fa'iqatul al-thuriyatul iraqi hein filla فائقه الالفيه العراقي في الجمع والايجاز والاتساق اوكي نالا موي كون لول لا موي ما اول الاسناد بيب حديث بو خامني نجال بينو تيالالغي منو تي موم يطلق دنجكو بويال ولو الى اخره دونتي با تي مودنتلو تيالالغي لا معلق لول لا نيو خ معلق منو في الصحيح ذا كثير فالذي اوتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه دغ موي سي صحيح البخاري لو باري باري لا سي نك وا دغ لو باري باري باري لا سي مي نك ليپ لو خامتاني داف كو داف سي دوغو جزم daf ci dogu aw outil bi bi su xatal jazmi khuzi jappal sihhatu ak weram wa an al mudaf anhu wa wulif ha wala ni koy manam jarul manam le fait que askanelawuko manam indiwul tialale bi lolou grawu ci budé sahih al bukhari la rahimahullah wa waya lenen lulul lolou rek bu fekenteene nak daño taaliq mbir mi ci manam ap nit dafa ñew taaliq isnadam surtout jamono yu jëkki deeng nga te par exemple bu ne qila wala zukira anna nangam koku wirul par exemple imam ki da koy def imam malik rahmalahu ci muwattam day def lu bari tamit lool day def taaliq yu bari dana comme par exemple no balaghani an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu nangam wala balaghani an ibn umar nangam parfois mën na bañ wax isnadam ah man day joté na ci man né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nangam wala mais yoy yep buñ ko topaté yep wër voilà bam dess ñent yi imam al hafiz ibn abd albar mënul won jokkal senadam té ñeneen borom xam xam joté jokkal nañ ko rahmatullahi alayh deng mun wa ma azan shaykhihi bi qala fa fil asahhkum lahu ittisala mais bu fekente ne imam al bukhari rahmalahu jokalewul manam dafa wax ne zukira wala qila nangam lolou parfois meun na deuguer ko meun na wer meun na wer ko meun na baña wer voilà no sino tamrid bon voilà sighatu tamrid ba okay bay voilà ndax xam nga ñaar ñoo sighatu jazm ak sighatu tamrid sighatu jazm moy ngani neena wala yoy voilà sighatu tamrid lolou waxon nañ ko ci début bi daf melni wa wala ci matn bi lañ ko xam duñu firi matn bi waxon nañ ko an nga amna ben moma wax nañ ko fi wala wallahi alhamdulillah deug waay mune lepp lu wama azza wama azza li shaykhihi bi qala lepp lu imam bukhari rahmalahu dal di wax ci kenn ci serigne mi waxul ne hadathana mais daf ni rek qala dal di wax serigne bo xamne mom serigne la nak qala diw mune fa fil asahhkum lo hottisal ndax xam nga borox mom dañ ci wuté rahmatullah ndax da fay jokk wala mu'allaq la wala dafa jokk mune li gëna wër moy atel ko ci ne dafa jokk non d'accord voilà muna wama la halada siwa hu dabitun fataratan waslun wa ukhra saqitu waya amul wama la halada siwa hu dabit amul nak bo xole ludul imam ludul sahihul bukhari amul benen regal bu ci gaay tek bu mu ci tek mom bu ci kenen tek leg leg mu nek lu jokk leg leg mu baña jokk bu waxe qala deeng nga kon lool mom moy lan non la al muallaq leg su fekente nak ci côté benen bi la dogué lool lañ wax mursal su fekke ci benen isnad benen côté bi la dogué voilà ok lool moy voilà bu dogué ci walu ki bindu téré bi koku moy muallaq su dogué ci walu jeexitalu isnad bi lool lañ wax voilà nako ok Voilà. Donc, voilà, moi comme tu as tabé et waxé motax li gëna dëgër ci li gëna fin maam li gëna sew ci ni ñi définir mursal moy su tabi'ina iza qala tabi'u qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala qawlu tabi'u qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa mais tamit parfois mursal dañ koy wax en fait da ngay xam ben affaire tamit leg leg ñu wax mursal fek liñu ci djublu moy benen génération manam moy ñu mujju ni manam ñu jëk ni kenn ci ñom par exemple dañ wax na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tay mo de gene ah man de deg na serigne diw mu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lolu mursal la manam mu ñu ko joyal ci baatu mursal d'accord parce que au moins début sanad bi dogul feu sanad bi mo dog comme bu mu ne mo o defal tabi ndax manam sa ko dog ah manam dal amul manam ci côté yonentou sa voilà arrêté voilà manam dal voilà lolou dañ koy wax mais nak li gëna siiw ci buñ waxe batou mursal nonu rek te amuluñ ko teunk c'est parce que ci borom xam xam yi rahmatullah sen teunk bi nga xamne mo luñ ko teunk ci xam xam hadith mursal deug li tax ñuy wax moy budé tabi'i moko solo d'accord lool mana budé dem na ba ci tabi'i isnad bi dem na ba ci tabi'i tabi'i bin rasulillahi sallallahu alayhi wasallam neena d'accord waxon nañ digënté lan moy wala sahaba mukhadram tabi'i yépp waxon nañ ko wallahi alhamdulillah wa kayf voilà amna tamit lo xam tane man ci xéetu mursal la bok moy li ñu wax mursalu sahabi waaw mursalu sahabi ok waaw mursalu sahabi moy lan moy ab sahaba bo xamantene leer na ni fekke wul événement bi muy wax netali lo xamne fekke wu d'accord comme tay abou hurairah radhiyallahu anhu solo way hadith yo xamantene ci khare badar lay wax lolu c'est sûr que fekki wuko voilà mën na nek nak ne ci yenenbi lako degge sallallahu alayhi wasallam mën na nek ne yenen sahaba ye kuko netal voilà comme li ibn abbas radhiyallahu anhu di wax ci par exemple wala ya aisha radhiyallahu anha di wax ci par exemple bi début wahyu bi voilà et cetera ak yu mel non comme li ibn abbas radhiyallahu anhu di wax ci qissatu affaire li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu don bi moy bi tambat ya dal di wacc waaw sa'd ibn jubair solo ko ci ibn abbas radhiyallahu anhu wa muy wax ne abu lahab alayhi lanatullah dafa wax li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako tabban laka sa'ir al yawm wa yalla yow yalla nga alko nangam wala sa mujjentel mbolam fan yi dal parce que yow da nga nangi tabal ak ya muhammad ali hada da awta na est ce que li nga ñu doye est ce que ñel la nangam yalla nga de yalla nga alku nangam yenen sa borom wacce tabati da abdullah voilà xam nga lolu mursalu sahabi la comme ni nga xam na lox imam ismaili waxe rahmalallah parce que ay bi makka la wacce te ka ibn abbas ku ndaw ndaw ndaw lawon wala bok sax ganegul won aduna jamono jod donc hein donc munu ko xam dal munu won fekke lolu lolu lañ wax mursalu sahabi voilà amna tamit leneen lu borom xam xam yi tuddé mursalul khafi wa mursalul khafi wa moy lolou nak dafa xawon lu tadlis li wuté ak tadlis ak mursalul khafi moy tadlis comme niñ ci ñëwé inshallah moy ki solo wax ji day fekk koku nek sérignum waxa lolou motax ñu mëna wax tadlis su fekké koku du sérignum kër mënu ko tuddé tadlis alors que parce que aussi lima faté wax ci mursal leg ñu wax mursal dafa am ci hadith bi fek liñ ci djublu moy dafa am inqita rek dog ah d'accord leg buñ ñew mursalul khafi moy lan moy ñaari nit ño xamné bokku nañ jamono sauf que gisante wuñu kenn ki solo ci ki dess d'accord comme man ak ala djabbu budul radiyallahu anhu budul won ki am radio yi am bok fekante nañ fi touti xamé na fi wala am rugir aduna jotna xamé touti sauf que musuñu tok jotay radio yi nak amul et cetera donc man munuma wax ni deg na ci Aladji Abdou buma né nak par exemple Aladji Abdou néna radiyallahu anhu lolu mursalul khafi la tuddu khafi bu neubut dafa woyef wa dafa neubut moy il faut que nit ki xam vraiment événement motax lolou motax mursalul khafi li tax mu graw te dafa nakare detecter parfois parce que comme yene bokku jamono parfois sax yene bokku dekk bi ngeen dekkum sauf que muso jange ci mom ben hadith legi yow nga solo ci mom lolou ni tuddé mursalul khafi deng legi mursal layam manam ndax def nako laye def na ci sukkandiko waw wala def imam abu khalifa imam malik ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhim ñom dañ ni meuneuf ni ci sukkandiko mursal parce que ñom dañ ni jamono joju nonu jamono tabi'i budé tabi'i mo ne yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam neena parce que jamono tabi'i ak ki li manam fofu dañu manam ay nit ñu mandu lañ won motax maliki hanafi harabil rahmatullah fuqaha yi ci bo ci ñom ak usul yu ne ak muhaddisuna yi bok seen ngiri ñom ñep dañ d'accord ne mursal def nako jëfëndiko ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom mo ne jamono ju mandu ño fa nek manam nit ñu fa nek ñu quand même ñu djublañ voilà té dafa am ben affaire bo xamantene dafa am moy le fait que ñom ñu daan faral di wax naan ah yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena souvent comme li ibrahim an-nakhi wax rek rahmalallah dal suma ne yenenbi neena sallallahu alayhi wasallam sum wala hein c'est parce que hadith bi dafa am yoon yu bari yu mako joté d'accord au lieu may taxaw nan diw solana ci diw mune diw neena yenenbi neena diw solana ci diw neena yenenbi neena lolou voilà buma ne abdullah neena manam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu moy do fekk ne duma ne do fekk ne tamit amna moy dama jele ci serigne bari comme ku melni alqama ak aswat et cetera alors que suma newone par exemple soude kenn rek la solo ci mom dama na alqama neena abdullah neena voilà et cetera kon ñom non lañ dan faral di doxale lool mom motax ba pare tamit jamono joju nit ñi comme dañ jégué won mbir mi hadisi parfois da dan nek lu siw ñu bari xamono ko donk day jarul ñuy tuddu isnad dañ dal wax rek yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam yoy yep manam day degeural ni le fait que ba para tamit le fait que mune yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam tabi'i bo xamte ak ñooñu niñu melon ci yiw ak niñu melon ci moyta ndeku waxal yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul non tabi'i yoy non buñu waxe ni yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam c'est que dañ dal moyta ndeku dañ dal daf leen dal woor ni moko wax parce que day fekk ni ñoom leer na len isnad bi degeural voilà lol kon mom moy mom motax waye nak amma imam ash-shafi'i mom radiyallahu anhu mom ak ay mbok manam ñi and ak mom ak tamit lu upp ci borom xam hadisi te lool sax la borom xam hadisi mujjey gëna deugëral moy ne sahaba bu waxé ni manam tabi'i bu neena nabi sallallahu alayhi wasallam neena dañ koy xol parce que le problème moy d'accord nañ su fekkonté né sahabi bi rek mo ci rot comme né comme définition mi ma albay xone joxé rahima allah loolu problème du ci am du tout parce que sahaba yi ñoom ñep mandu nañ mais problème bi moy leg leg ab tabi'i solo hein solo ci hein tabi'i solo ci morom tabi'i am légi nak problème bi moy leg leg tabi solo ci tabi ko solo ci tabi benen tabi ay bamuy jurom mu doko yegg ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lolou par exemple mën na nek problème mën na problématique voilà comme que mbir mi nak démé na non lolou mom motax voilà mais da ngay gis né hein dég sauf que nak amna yo xamantene meuna tax manam meuna tax ñu né ñu comme par exemple mursalu sa'id ibn jubair astaghfirullah sa'id ibn musayyib rahimahullah mom par exemple mom degeural luñ ko parce que biñu topé haditham yeb gis nañ ni haditham yeb ah isnad dañu degeur manam ci mursal yi voilà voilà mom tabe bob en question ak ko melni ibrahim an-nakhi ndax waxam jodi mu wax et cetera xolal par exemple hasan al-basri radiyallahu anhu nga xamne mom dañi danan yerenbi sallallahu alayhi wasallam neena lu beuri da ko doon wax leg leg nak mu indi isnad leg leg nak legi biñ ko laaje makka fek mu doon tawaf kenn ñu ni ko mais yow lan motax ngay wax lolu mu ne nak sa yu mané yenente bi néna sallallahu alayhi wasallam c'est parce que ci Ali ibn Abi Talib la ko déggé radiyallahu anhu mu ne sauf que nak jamono ji gis nga ni mu mel manam moy jamono ji mu doon dund dañ door bañ ko tuddu Ali sayyidna Ali wa comme dañ door bañ ko tuddu nak ci fofu nak mu ne ah gis nga jamono ji ni mu mel voilà donc voilà c'est pas parce que dafa ragal ki hein comme ni gaay di non dur mais c'est parce que aussi bis bu buñ ko téré wax xam xam moy sanku rek eh kay ci ke lu musul dara non il faut être da ngay tak ay am tactique quoi yo taw eh bu nek ci jabar lo tuyur quoi yo c'est rek moy dafa def bëgg di jox voilà quoi eh li waru quoi yi nek dem ko dina eh tout ça gay non mais c'est vrai non mais c'est vrai parce que et puis amna yenen amna mais manam bo xolaté affaire yi bu baax da nga gis ni li aimatu imam yu ñëk ki wax quand même lu mata baye xal dal voilà malgré que nak les mots gëna woor li shafi wax radhiyallahu anhu ak ñeneen ñi ci tego ak borom xam hadisi loolu lañu gëna dëgeural dal ndax probabilité bi ci am mais bo xolé probabilité bob problème moy bëri wul aussi ñu néw lu mo wax de yalla voilà on sammu dal lañu voilà sammu dal lañ ci mëna wax dal wa mais nak mom néna sauf que par exemple outal nako ay condition motax imam as-suyuti xolal lim wax daf ne al mursalul marfu'u bit tabi'i aw zi kibarin aw saqtu rawin qad haka al mursal moy al marfu way nak bit tabi'i moy ab tabi'i bu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne xaw barfo waxon nañ moy lolu wala bok aw zi kibaren wala ku mag wax ko aw saqtu rawin wala bok saqtu rawin comme liñ waxon ne ku mag moy ci isnad bi a un moment donné kenn mo jek jek rek ne yenenbi neena sallallahu alayhi wasallam comme lolu mursal la voilà aw kibarin aw saqtu rawin qad hakaw lolou lañu netti waxon na la sank ne la leg leg ñu jox jokale wax mursal affaire bi dafa am irsal fihi irsalun moy par exemple ci digeenti ñaari nit amna ko ci dox am par exemple moy inqita rek dog dog ñu tuddé ko mursal par exemple irsal voilà deeng nga lool mursal jëf ji moy irsal voilà légui ñu né ashharuha al-awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu wa ashharuha al-awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu leral gogou nak ni ñett yoy la koku as al-iraqi tamit waxuko indi wuko voilà ashharuha bi ci jitu moy al-awwal moy bu jekk bi moy tabi ay bune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena top nak li ñi laye manam summa hujjatu bihi ndax def nako laye muna waaw muna ra al a'immatu thalathat lool la ñett imam yi voilà waradduhu al aqwa wa qawlu al akthari ka shafi'i wa ahli ilm al khabari kon gay hadithé voilà voilà muna nak delo ko neena raddu ko muna al aqwa moy li gëna deugar voilà muna way nak wa qawlu al akthar li upp ci ñi borom xam xam li ñi wax nak ka shafi'i kama shafi'i wa ahli al ilm al khabari voilà ak ñi nga xam dañu borom xam hadith yi loolu lañ wax voilà sauf que da ngay gis ne borom xam yi boudé pratique manam ci pratique nak ka pratique bo ñu ñëwé di xol hadith yi ak di xol ni ci borom xam yi di lay rahmatullah alayhi di ngay gis ne parfois ñu bañu jëfëndiko hadith parce que mursal la mais lolu ay kaay bari wul parfois aussi ñu jëf même Shafi'i dañuy parfois manam ñom parfois ku ci bëgg tontu sa morom té mo ne ko sa hadith bi ñu jëfëndiko mursal la ça veut dire affaire bi c'est pas régulier donc voilà ñom des fois ñu jël hadith xol kaaba voilà xamni bien que mursal la mais mën nañ ko voilà mën nañ ko jëfëndiko lég lég ñu bañ ko jëfëndiko wax ci wax ñu joy la dal voilà motax parfois ci cas pratique day am parfois problème voilà comme par exemple souf ndax dañ ko ci défaler par exemple ci wala dañuy gadj souf ci soudé comme nit ki da fessaw comme ci hadithu sahaba ba ci ki kaw kaw bobu touru ndox ci jakké boko fateliko gis nga xam nga gadj souf so xanafi rahmatullah dañ dañ koy gadj da hadith bi gaay ji nak dañ ko hadith bi mursal alors que ñom d'accord on nañ hadith mursal dañ koy jël xam nga lool nak moy benen problème voilà donc voilà même ibn hajar rahmalahu dal d'accord affaire mursal lañ et puis amna ci yo xamantene xeyna dess nañ deugul mais bo bolé affaire bi deugul bo bolé wax yi day mujj reugul kat voilà bon donc en tout cas ñom pour wax la rek leg ñu bañ ko jëfëndiko aussi mais leg tamit ñu jëfëndiko ko leg leg kenn ki bu la bëggé ton da na la sa hadith bi mursal la leg bu la kenn voilà même Shafi'i parfois ñu utiliser ko mais dans des cas très extrêmement rares voilà motax mu ne na'am bihi yahtaju in ya'tadadi bi mursalin akhara aw bi musnadi hein deng comme par exemple mune waw def nako tektalo manam même gis nga Shafi'i xolal ak borom xam hadisi nena def na tektalo mursal su fekenteene dafa am benen mursal bu ñew teggu ci kawam wala bok benen hadith bo xamne musnad la manam moy mo jox lool d'accord ok ñoo ko condition bi voilà ñoo no bok na ci condition lool ben la mune aw qawli liko dalé fi nak ba fi ci dess mom tamit nekul ci alfiyat la or iraqi mune aw qawli sahibin aw al jumhuri aw qais wa wa min shurutihi kama ra'aw kawnu alladhi arsala min kibari wa in masha ma hafizin yujari wa laysa min shuyukhihi man du'ifa kanahi ba'i al-lahmi bil asli wa fa deug muna wala bok mu nek waxu sahaba sax ben wax hadith bi mursal amna waye amna ben wax buñu wax ci sahaba ben waxu sahaba bo xamantene dafa depp hadith bobu d'accord lol tam day tax ñu nanguko manam day tax mu ñu manam mu appuyer ko quoi wala bok wax ji nek waxu lu upp ci borom xam xam yi manam bo xole jamono joju tabi wax yoy wax joju la mo nekkon sen fiqh manam mo nekkon sen mazhab ci masala bobu am hadith mursal bu ci ñew day tax ñu mën ko nangu wala bok mu depp qiyas dolu balla ko dante yam ay de chawoy il faut mu am mursal dem ay chawoy pour ko ko voilà il faut mu am dal lu ko appuyer voilà wa dako il faut kon mu depo mo sabu sahaba yi par exemple wa voilà il faut mu depo ben waxu ci waxu sahaba wala bok wala lolou wala la yep ay wala la wala il faut soit benen hadith mursal mo ñew degeural ko wala bok am ben hadith musnad tout simplement bu ñew degeural ko wala bok waxu sahaba ñew degeural ko wala bok li upp ci borom xam xam yi wax même wax ji du cumulatif quoi bu ci am rek bax na voilà wala bok mu depp qiyas nekul wax ju beru jo xamantene dafa wuti qiyas am na soy kulifi bax na ni waaw oui voilà gis nga ko probabilité am na ci même bu ñewi te non condition yi bax na voilà ci en jom chamé de l'enfant voilà no real li wax xam xam nga dama nako kam voilà ah parce que comprendre motax borom xoxam yi li upp ci borom xoxam yi mujjii gëna d'accord xoxu shafi'i rahmatullah alayhi voilà deng muné wa min shurutihi bok na ci shartam yi aussi wa min shurutihi kama ra aw kaunu alladhi arsala min kibari wa in masha ma hafizun yujari deng muné par exemple bok na ci comme niñ ko gissé comme niko gaay gissé ci charte yi moy kiko yoni manam ki def man arsal ko arsal mo yoni manam ki def mursal be la bëgg wax ki def mursal bu bok ci ponkalu tabi'i manam bu dékké ci tabi'i yu mak ye mak nga xamné gis nañ sahaba yu bëri par exemple lool mën nañ ko nangu comme Sayyid ibn Musayyib comme ñom Ibrahim Nakhay comme Hassan al-Basri comme Muhammad ibn Sirin ñooñu rahmatullah mais par exemple imaginez tabi'i bo xamantene comme Zuhri la nga xamantene mom Anas rek la gis ak ñu mel non manam moy xalé yi ci tabi'i ci atti par exemple ñooñu ñu def mursal dañu nan ah def len dank il se peut que ci tabi'i manam probabilité bu solo ko ci yeneeni tabi'i mo gëna bari comprendre OK deng muna way muna amna tamit benen buñ ko meuna nango moy muné wa in ma sha ma hafizun yujari wa laysa min shuyukhihi man da'ifa bu fekete ne borom xam comme Zuhri la par exemple hafiz bu melni Zuhri la hein wala ñenen waye te amul ci serigneum yi kuñu doye dal attention d'accord fokk mu nek ko xamantene par exemple ben intermédiaire moko doxal ak sahaba yi sa suné ba paré mbolam serigne mi amul kenn ku ci doyé d'accord nga xamni probability pour mu déggu ci mu réem voilà probability voilà pour mu déggu voilà ci ko daif koku day am mais comme amul ben serigne bu daif mom dég bu ñu nang waxam d'accord mu nek kan hi bay' al-lahm bil asli wafa comme hadith bi téré kuy jaay yap ci tassanam moy tay ngani boucher bi rendil ma sama nak wi nga fessal mako legui man ma fayla ci yap bi manam ma fayla mu jox la nangam ci yap na voilà lolou dafa haram lolou bok na ci façon jaay haram moy tay par exemple mané maçon bi tabaxal ma defaral ma ay brique legui soma defale brique ma fayla nangam brique d'accord voilà comme tailleur bi mané la xotil ma sama tissu yi so paré ma jox la ci nangam bi tissu ci tissu bi manam lolou yoy ci façon bobu mom la sayna ali radhiyallahu anhu yentou sallam mom lako téré won mais hadith bobu par exemple mursal la and ak lolou borom dañ ko nangou ndax condition yi mu remplir deng muna wa mursalu sahibi waslun fil asah kasami'in fi kufrihi thumma tadah islamuhu ba'da wafatin wallazi ra'ahu la mumayyizan la tahtazi manam lolu le fait que muna wa mursalu sahibi waslun fil asah mursalu sahibi comme lima la wax sax mom mursalu sahabi lolu jokk lola ci li gëna wër parce que possibilité par exemple ibn abbas radhiyallahu anhu limu netal non wala aisha radhiyallahu anha limu netal radhiyallahu anha limu netal fi ci affaireu badul wahyi wahyi bi ni mi roga tambul bo mom ganegul aduna sax par exemple yu mel non yoyu c'est sûr que soit da koy deg ci yannabi sallalahu alayhi wasallam wala mu deg ko ci benen sahaba bu mag rek comme abu hurairah radhiyallahu anhu yu mi netal li faral ci ay khare badar ak yoyu te fekke wuko par exemple yoyu non ak hadith yu bari yu mi netal té fékkewulén yoy ci sirku ci sahaba la koy déggé wala ci yénent bi rek sallallahu alayhi wasallam lool mom moy possibilité wala bok wa manam probabilité pour mu déggé ko ci tabi'i dafa niw c'est une vraiment probabilité bu faible la voilà lool mom motax kon lool mom motax mursalu sahaba yi ñukoy ñuy japp né dafa jokkolo té sahaba yi tamit am nañu sammu gu mak par rapport ak lool légi nak parti bi nga xamantene mom lay wax ni bobu tamit bobu par exemple al hasib al iraqi indi wuko par exemple voilà motax gis nga al fait surtout ni mu gëna graw al iraqi parce que mom voilà mais gars yi dañ koy bëgg bañ quoi ñom parce que dañu parce que arrangé wulul quoi voilà est-ce que voilà mun kasami'in fi kufrihi thumma tadah اسلامه بعد وفاته والذي راه لا مميزا لا تحتذي دين من كسامين كيم ادي ديغ كي ديغ في كفر هي تي كفرم ثم تضح اسلامه توبنا اك اسلام وير كوم كان كوم جبير ابن مطعم رضي الله عنه كوم بيم نان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا سورة الطور والطور في المغرب في صلاه المغرب يطير قلبي ولا كان ان يطير قلبي حديث بو بارزام موم جبير مو نيك سي نيار صحيح جبير ابن مطعم مو نيت موطا اوسي مو محمد رحمه الله جبير ابن مطعم بوم رضي الله عنه بيم كوي ديغ فيكون سي خاري بدر لا وون باغ نكو جابيت مدينه انديكو مو نيك بريزونيير بو ييفر لو لغي mu deg yarantibi sallallahu alaihi wasallam di tari waturi par exemple hadith bobu maghrib manam julli timis bi mu duggé ci l'islam la ko netali koku tamit waxam haditham dañ koy jappé comme lu jokkolo comme lu deug comme hadithu bi nek ci début sahih bukhari manam jurom ñaaral hadith bi rahimahullah bi moy bi abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu solo jël ko ci abu sufyan muy netal radhiyallahu anhu muy netal qissa hiraql waaw ak lettre bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yonne won par exemple hadith bobu muy sahih bukhari muy sahih muslim rahimahullah par exemple hadith bobu non rahmatullah alayhi ma bok hadith bobu non par exemple mom mi ngi koy netali mi ngi koy deg bi mu nekké yefir mais bi mu nekké julit la ko netal voilà non mom dañ koy nangou waaw voilà wa même boudé ginnaw même té ginnaw yénentou sa sax génna aduna tamit même boudé bom ginnaw bobu sax la nek julit dañ ko bu ko netalé baxna wa walladhi ra'ahu la mumayyizan la tahtazi ak ki nga xamantene tamit comme tay par exemple imagine ko xamantene gis na mbir mi mais ragné ko woko won manam gis na yenenbi sallalahu alayhi wasallam sauf ko ragne ko won wala bok mu deg wax ji mais tax ko won ragne mbiri mais après la ko le rendre compte ne lolou manam ke ni mbir mi li mu waxe won xamul won lan la dama lu jum koy deg jagono jum koy deg way nak takon nako mokolol nako comme xalé yi parfois ni jangé dara mokol ko mais xamuñu lan la mais buñ dañu baragne ko dañuy xamné li mum déggon nañ ko té li lay li la lol tam mën nañ ko wax mais pa lu gënou touti lol wa qawluhum an rajulin muttasiru wa qila bal munqati'un aw mursalu wala wax di nan am amna ben way jore nañ ci ben way et cetera lolou neena dafa jokkolo wax nañ ne nak ben dafa dok wala bok mursal la wa wa wala denga mais dafa jokkolo lolou moy li gëna deugal par exemple ñu amna ben way ci jamono yeen nabi sallallahu alayhi wasallam bu ko lajoon nangam tabi'i bi wax ko waxul kan la comme an rajulin sahiba nabi sallallahu alayhi wasallam anno qala nah rasulullah sallallahu alayhi wasallam comme lool ndax muttasil la wala wala munqati la wala mursal la muttasil la lool la wax mune muttasil muttani wa qawluhum an rajulin muttasil le fait que mu préciser ni lool nak muttasil la hafizul iraqi tamit indi wu ko ci affaire bi mais muttasil la voilà parce que mom neena neena yenen neena tabi'i bi mom neena waji don and ak yenen tim wa sallallahu alayhi wasallam voilà kon lool dañ koy jappé comme muttasil lu jokk lool mais du munqati du mursal deng du ne dafa dok d'une manière générale kenn du wax tamit ne mursal la ne tabi'i bi mo ne yenen tim neena sallallahu alayhi wasallam donte am nañu ko wax mais loolu wërul parti bi tamit moy tuddu tamit nek mun ka zaaka fil arjah kutbun lam yusam hamiluha aw laysa yudra matasam wala et cetera wala et cetera manam tay bu benn amé benn téré ñu né lettre bi yenen ci bi sallam da am kum ko joxoon mu yobbu ko do dekk sangam wa lettre bobu nonu té xamuñu kan la ki mu joxoon lettre bi loolu du loolu tamit batay kenn mënu wax na mursal la koku muttasil la batay voilà yenen ci sallam jël na lettre yonne ko wa dekk sangam wa dekk bobu diko lire mais kikoy netali waxul kan la kan mo yoni won leetar bi parce que de toute façon sahaba la rek voilà le maître de l'homme la voilà deng amma li ñuy wax ci xarit mom koku tamit lanon nañ ko leerol nañ ko bo xon tamit pourtant waxon nañ tamit Allah gharib bi nga xamantene buñ né gharibun sahih moy gharib moy lo xamantene ben isnad rek la gharibun sahih wala amma gharibun da'if mom mo upp luñu wax gharib manam moy isnad bi mu wërul ci bopam bop wala moy gharibun da'if wala wala bok wax ja ca nek matn bi ci bopam lañ ca wax dal da ngay waru wala lol mom mo upp luñu wax ci gharib dañ wax tamit gharibun hasan moy isnad bi hasan na mais wax ji dafa tum ranké wala ben nit rek ko solo wala be isnad bi dal ben nit rek moko solo wala lolou mom motax ñuy wax gharib bindu nañ nak ay téré yu bare bare ci al gharib comme a téré bi abu ubayd al qasim al harawi ak al faq az-zamakhshari bind yeup parce que tam buñ bokku na ci li ñoo gharibul hadith parce que lool tam lu am solo moy wax yu tum ranké ci hadith moy wax jo xamné bari baat yo xamné bari wu lu muy rob ci hadith yi comme ñoñ tamit bind nañ ci téré mom voilà bind nañ ci téré buñ tuddé yu ñu tuddé gharibul hadith az-zamakhshari bu ñu ben dedet bokku ta kok voilà comme ibn al-asir ci an-nihaya téréum bobu mom moy téré bi gëna mat ci wax gharib hadith moy bi ci gëna yomb tamit am ni faaya wa wa lool tamit amna tamit luñu wax mushkilul hadith mushkil moy mo difficile wa wala parce que dañu gharibul tafsir ak gharibul hadith tam dañ koy wax gharibul qur'an motax amna ben ki bu Abu Zur'a al-Iraqi rahimahu Allah bi ter ben alfiya ci kharib bi kharibul Qur'an moy hadisi al-Qur'an bat mo difficile mu ci leral dal mais alfiya bu am solo la wa ci kharibul Qur'an kharibul hadith tamit amna tamit ay teere yu ci bind comme an-nihaya bi amna tamit mushkilul athar comme niñ la wax sax gharibul athar bu imam at-tahawi ak al-khattabi ak al-hafiz ibn abd al-bar rahmatullah al-jami' ñom ñep kenn ku ci nek bind na ci téré voilà bok na ci benen leral bo xamne matna def moy imam yi dañuy faral di sip dañuy sip kuy faral di top di set manam wax hadith yu tum ranké nga xamné hadith bi boko waxé mais ñu bare bare xamuñu ko ci imam yi ci surtout jamono yu jëk ya wa wax yo xamné dal day tum ranké dal ndax comme wala ndax imam malik rahmalahu day wax sharrul ilmul gharib wa khairul ilmul zahir alladhi qarrawahu an-nas wala li yees ci xam xam moy lu tum ranké li gën nak ci xam xam moy li feñ ni nga xamne nit ñi solo nañ ko lo xamne boko waxe dañu mëna nek na ci téré sangam nga mëna ko wax mu leer mais wax jo xamne yow rek ko wax kenn mënu la mëno wax ban téré la ne ko dafa ñet yum tam wa Abdurrazzaq rahmalahu imam Abdurrazzaq rahmalahu dana wax nan kunna nara anna ghariba alhadith khayr fa idha huwa shar ñun daan nañ gis ne hadith bo xamne gharib la mo gën waye bañu xolé ba xol gis nañ ni nek té moy yes parce que souvent isnad yi duñ bëgeur ci genre dañ koy sos et cetera ay wax yu tum ranké lay doon yu sos comme ni nit ku bëgg di netal lu kenn musuta dégg rek wala muy faral di netal lu yu tum ranké rek gis nga motax lo ci gis dañuy sos waaw budé spectacle wax lu tum ranké la mo ngeen défar kay hein bala ñoo yému ci nit ak wax lu tum ranké moy day wax lo xamne neeku ci téré par contre nak amna benen affaire bo mata baye xal moy lay la gaay defé ne mbir mi dafa tum ranké fekk ñom ñoko xamul manam tum ranké la ci ñom ndax séri nopi ndax yaangu ñu dégg ndax duñ dégg xam xam téré ñoo tax ñuy wax voilà téré tax ñuy wax nak tum ranké gi ci téré ci voilà mais pas ci voilà non voilà wala bok wa domaine bobu ñom maîtriser wuñ ko faare bëgg ci wax ne dafa tum ranké alors que ñi maîtriser domaine bi ñi benen domaine ñom xam nañu bu baax xam xam bobu wala amna xam xam yo xamne par exemple ñen ñi dañ ko xam wala domaine ñen ñi dañu maîtriser domaine bobu ñene ñi maîtriser wuñ ko ñiko maîtriser wul ñom mënuñu wax ne affaire yi dafa tum ranké bu tum ranké ci ñom la tum ranké mais tum ranké wul ci ñi ci dess nga xamne ñom domaine bobu maîtriser nañ wala wala motax abd motax imam ahmad ibn hanbal rahimahullah da doon wax nan la taktubu hadhihi al-gharaib fa innaha manakir wa ghalibuha 'an ad-du'afa bu len bind te ci tum ranki hadith tum ranki ni parce que lu ci upp yuñu manam waxi deja continue bi da ngay waru hein ba pare li upp ci hadith ci du'afa yu len joge wa deng legui mu dal wax al munqati fofu ñu tej inshallah te ndax lu gatt la mun wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati al awsal lepp lo xamantene kullu ma lam yattasil bi hali lepp lo xamantene amul ben xal manam ci xal bu mu meuna doon bi hali jokkolowul amna ben xal ci xali manam bu mu meuna doon rek ak ñak jokkolo amna ci isnadu ci isnadam lolu mu ne munqati'ul awsali lolu mom moy mom lañ wax munqati' waxon nañ la nak ne munqati' bul ko jawale ak lan munqati' bul ko jawale ak bul ko jawale ak maqtu wa legi la moy difference bi منقطع ومتشن بلا يأجو voilà alors que maqtuq mom parce que ci mat na bindé tek voilà donc ñun gis nañ sank gisoon nañ xéetu monqata waaw moy la mursal mursal ak lan mursal ak mursal ak mu a muallaq voilà muallaq yépp ay xéetu mursal lañ légi mo anak moy caractériser début chaîne ba voilà mursal moy caractériser fin mo chaîne fin au chaîne bi amna yeneene xet amna yo xamne mo adal lañ koy wax comme dinañ ci ñew inshallah parce que mom mo ci teggu mais dañu xal jotay bi dit inshallah hein voilà am manam dal ay façon dog ñoo exister voilà amna tadlis ni mo waani voilà voilà mursalun khafi tamit munqati ala voilà et cetera donc voilà inshallah kon nañu yam fofu xamna bu benen yone ñu yegale li ci dess wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.